Sub formă de ninsoare în nordul Moldovei și pe arii restrânse la munte și mixte în Maramureș și în nordul Crișanei și al Transilvaniei. În celelalte regiuni, doar cu totul izolat, vor fi burnițe sau fulguieli. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 9 grade. În capitală trecător vor fi condiții de fulguială, vânt slab și o maximă de 2 grade. Încep știrile Europa FM. Mii de oameni au ieșit în seara de aseară după ce ministrul Tudorel Toader a anunțat că începe procedurile de revocare a șefei DNA Laura Codruța Chioveși. Clasa politică a depășit orice nivel al bunului simț. Suntem într-o situație din care practic nu știu cum se va ieși. Nemulțumirea oamenilor vine după o declarație de 80 de minute în care ministrul a găsit numai puțin de 20 de capete de acuzare în sarcina procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Pentru aceste acte și fapte de netolerat, declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Prima reacție a președintelui Klaus Iohannis, raportul ministrului Justiției este lipsit de claritate, iar documentul necesită o analiză aprofundată. Reacția a venit și din tabăra opoziției, USR cere demisia ministrului, iar PNL, prin vocea purtătorului de cuvânt, a spus că revocarea șefei DNA nu se justifică. Argumentele invocate de ministrul Justiției Tudorel Toader nu se susțin. În tot acest timp, PSD și-a reafirmat susținerea pentru Tudorel Toader și este de părere că raportul ministrului Justiției este unul extrem de profesionist. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Proteste aseară la București și în alte orașe din țară după ce ministrul Justiției a anunțat că începe procedura de revocare a șefei Direcției Naționale Anticorupție. În capitală, oamenii au ieșit în stradă în Piața Victoriei, în fața guvernului. Rezistăm! Oamenii au început să se adune în fața guvernului imediat după ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a încheiat declarația ce a durat mai bine de 80 de minute. Ăștia nu știu ce fac de la o zi la alta. Nu putem să trăim în astfel de țară. Nu sunt capabili să guverneze. Peste 100 de oameni au scandat lozinci împotriva guvernului și la Iași. Tudorel Toader nu reprezintă marea majoritate a poporului, ci doar o pătură a celor cu probleme penale. Ce trebuie făcut? Păi cred că nu mai este loc, cred că este imperios necesară demisia. Proteste au fost și în Sibiu și Arad. Am ieșit în luna nouă de sarcină pentru că e absurd ce se întâmplă. Am ieșit pentru că e revoltător ce se întâmplă. Puteam să aud niște afirmații bazate pe niște fapte, pe niște dovezi, adică un raport ar trebui să însemne altceva, nu doar că vin cu niște lucruri luate din spațiu public care au fost vehiculate fără niște dovezi în spate. Protestatarii au blocat la Cluj traficul în fața sediului PSD, iar în centrul Timișoarei oamenii au cerut demisia ministrului Justiției. Clasa politică a depășit orice nivel al bunului simț. Suntem într-o situație din care, practic, nu știu cum se va ieși. Câteva zeci de oameni au ieșit în stradă și în Galați și Craiova. Iulian Oghi, 20 de capete de acuzare a găsit ministrul Justiției Tudorel Toader în sarcina șefei DNA Laura Codruța Chioveși, pentru care propune revocarea din funcție. Pentru aceste acte și fapte de netolerat într-un stat de drept, declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Prezentul raport, însoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis către secția de procurori a CSM, precum și către președintele României, pentru a analiza și pentru a decide. Dar ce îi se impută șefei DNA amestecul în anchetele altor procurori, contestarea autorității Curții Constituționale, încercarea de a obține condamnări cu orice preț, creșterea numărului de achitări, dar și tratarea cu prioritatea unor dosare cu impact mediatic. Tudorel Toader susține că șefa DNA nu s-a implicat în sancționarea unor comportamente abuzive ale procurorilor din subordinea sa, dar și că dosarele DNA au costuri prea mari față de cele ale parchetului general și DIICOT. Nu în ultimul rând, un cap de acuzare în opinia ministrului Justiției îl reprezintă interviurile date de Laura Codruța Chioveși în presa străină, atât în timpul Ordonanței 13, cât și la modificarea legilor justiției, interviuri în care a criticat acțiunile politicienilor. Buna activitate a DNA este consemnată în documentele interne și internaționale. Standardul luptei anticorupție nu trebuie și nu poate însă să acopere și să protejeze comportamente neconstituționale, nelegale, defăimătoare la adresa României, conducătorilor instituțiilor publice. DNA trebuie să continue să funcționeze în mod legal. DNA nu se identifică cu procurorul șef al acesteia, ale cărei acțiuni în cursul ultimului an au demonstrat că pot pune în pericol chiar instituția pe care o conduce prin excesul de autoritate, comportamentul discreționar, sfidarea autorității Parlamentului, a rolului și competențelor guvernului, contestarea deciziilor Curții Constituționale și a autorității acesteia. Șefa DNA este considerată vinovată de încălcarea Constituției în trei situații numai în ultimul an. Ministrul Justiției impută implicarea DNA în anchetarea elaborării Ordonanței 13 și a hotărârii privind Insula Belina, aspecte sancționate de Curtea Constituțională, dar și faptul că șefa DNA nu s-a prezentat în fața Comisiei Parlamentare care a verificat alegerile din 2009. Tudorel Toader afirmă că în cele trei cazuri efectul a fost blocarea activității Guvernului și a Parlamentului. Într-un singur an de zile au fost înregistrate trei conflicte juridice de natură constituțională, conflicte în cadrul cărora Direcția Națională Anticorupție, prin conducerea acesteia, a fost chemată în fața instanței de contencios constituțional. Curtea Constituțională a circumstanțiat în mod ferm competența Direcției Naționale Anticorupție în două dintre acestea, sancționând comportamentul lipsit de loialitate neconstituțional din partea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Raportul prezentat de ministrul Justiției a urmărit evaluarea activității șefei DNA, nu a întregii activități a direcției. Ministrul Tudorel Toader a ținut să sublinieze că legea îi permite să facă o astfel de analiză diferită de raportul pe care îl va prezenta în Parlament. Prezentul raport nu reprezintă o evaluare a activității Direcției Naționale Anticorupție. Raportul de sinteză privind activitatea Ministerului Public, a DIICOT și DNA-ului, va fi prezentat Parlamentului până la sfârșitul lunii februarie. Trebuie să primesc respectivele rapoarte, să realizez o sinteză a acestora, sinteză pe care o voi prezenta în Parlament. Prin urmare, obligația din legea 304 n-are legătură cu raportul privind activitatea managerială la DNA, raport pe care vi-l prezint în continuare. Mai mult, ministrul Justiției susține că dezbaterile din spațiul public privind situația de la DNA au divizat profund opinia publică și au stricat imaginea României, iar forurile europene au declanșat noi mecanisme de evaluare în cazul Bucureștiului. Elaborarea acestui raport a fost realizată pe fondul dezbaterilor care au divizat profund opinia publică, care au ridicat la cote nemai întâlnite în istoria recentă a României atacurile la persoană și punerea în discuție a unor valori constituționale, precum prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare, libertatea persoanei, atacuri care au polarizat atenția forurilor europene și internaționale asupra României, au declanșat mecanisme de evaluare ce nu au mai fost utilizate niciodată față de România, amenințând astfel realizarea obiectivelor asumate, de ridicarea altor mecanisme de evaluare, punând chiar în pericol statul de drept. Raportul prezentat aseară de ministrul Justiției merge acum la secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru un aviz consultativ și la președintele Klaus Iohannis, cel care va lua decizia finală. Șeful statului spunea chiar săptămâna trecută că nu există motive pentru schimbarea conducerii DNA. Ce scrie în comunicatul transmis aseară de Palatul Cotroceni, aflăm de la Ioana Dumitrescu. Administrația prezidențială a precizat aseară că raportul de evaluare a activității Direcției Anticorupție va fi analizat în perioada următoare, invocând lipsa de claritate din prezentarea făcută de ministru. De asemenea, documentul diferă de evaluarea șefului statului. Președintele afirmă că se impune o analiză aprofundată a raportului elaborat de Tudorel Toader, care urmează să fie realizată de către departamentele de specialitate ale administrației prezidențiale. În repetate rânduri, Klaus Iohannis s-a declarat mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale, punct de vedere pe care și-l menține în continuare, se arată în comunicatul Palatului Cotroceni. Nu în ultimul rând, președintele Klaus Iohannis amintește că va uza de toate prerogativele constituționale pentru asigurarea funcționării unei justiții independente și pentru consolidarea statului de drept. Ascultați știrile Europa FM. Nu există niciun motiv legal de revocare a șefei DNA Laura Codruța Chioveși, anunță procurorul general al României Augustin Lazăr într-o reacție postată pe Facebook, iar judecătorul Cristi Danileț consideră că cea mai mare parte a argumentelor din pledoaria ministrului Tudorel Toader au fost preluate din mass media. Dacă în prima parte a discursului său domnul ministru a făcut referire la nerespectarea unor decizii ale Curții Constituționale, în rest am avut argumente care nu știu cât de consistente sunt, majoritatea fiind din ceea ce a privit domnul ministru la televizor și a auzit acolo critici sau informații care nu au fost verificate sau sunt în curs de verificare din partea inspecției judiciare. Ce vreau să spun este că o carieră a magistratului trebuie securizată de orice intruziune politică. Doar Consiliul Superior al Magistraturii, în baza unei investigații interne, poate stabili dacă o persoană este demnă sau nu de a ocupa o funcție stat. Iar ministrul doar să formalizeze decizia luată în cadrul CSM. Ori noi avem ce avem. La sfârșitul anului trecut avem un raport favorabil de DNA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a declarat că argumentele ministrului Justiției Tudorel Toader privind revocarea procurorului șef al DNA nu se susțin. Argumentele, deși lista poate părea lungă, invocate de ministrul Justiției Tudorel Toader, nu se susțin. Revocarea procurorului șef al DNA nu este oportună în acest moment. Niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justiției Tudorel Toader nu este suficient pentru revocarea procurorului șef DNA. Mai mult, liberalii cer demisia ministrului Justiției. Vorbim de ordonanța 13, împotriva căreia au ieșit în stradă sute de mii de oameni, vorbim despre Comisia Sufrageria. Iar a treia situație invocată de domnul Tudorel Toader este cea legată de hotărârea de guvern privind dosarul Belina, unde știm că au fost cercetate fapte comise de apropiați de ai domnului Dragnea. Atât ordonanța 13, cât și Comisia de Anchetă privind alegerile din 2009, cât și dosarul Belina, au fost instrumente exercitate de presiune ale lui Liviu Dragnea pentru a aduce pe procurorul șef DNA la ordinele sale. Refuzul procurorului șef de a asculta de ordinele lui Liviu Dragnea, în opinia domnului Tudorel Toader, este un motiv serios pentru a cere revocarea acestuia din funcție. Președintele UDMR Kelemen Hunor e sceptic că propunerea de revocare din funcția procurorului șef al DNA va fi pusă în aplicare de președintele Klaus Iohannis, potrivit liderului UDMR, citat de Agerpres. Până anul viitor, când expira mandatul Laurei Chiudruța Chioveși, lucrurile ar putea rămâne neschimbate. Uniunea Salvați România condamnă decizia politică luată de ministrul Justiției și cere demisia imediată a lui Tudorel Toader. USR l-acuză pe ministru că a ales să respecte indicațiile șefilor politici. A reacționat și Partidul Social-Democrat, care își afirmă sprijin pentru Tudorel Toader. Purtătorul de cuvânt al Social-Democraților a declarat pentru Agerpres că raportul ministrului Justiției este unul extrem de profesionist. Adrian Dobre consideră că ministrul Justiției a avut argumente foarte clare și solide, dar rămâne de văzut cum se vor desfășura lucrurile pe calea constituțională și legală. Știrile Europa FM la final, vreme închisă și rece pentru această dată. În regiunile extracarpatice se anunță precipitații slabe, mai ales spre seară, sub formă de ninsoare în nordul Moldovei și pe arii restrânse la munte și mixte în Maramureș, în nordul Crișanei și al Transilvaniei. În celelalte regiuni, doar cu totul izolat, vor fi burnițe sau fulguieli, vântul va sufla mai tare în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 9 grade. În capitală trecător vor fi condiții de fulguială, vânt slab și o maximă de 2 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a părăsit Europa League, zdrobită de Lazio la Roma cu 5-1. Golgheterul italienilor Ciro Immobile a deschis scorul încă din minutul 7, iar până la pauză era deja 3-0. Immobile a reușit până la final hat-trick-ul, iar ceilalți marcatori au fost Bastos și Felipe Anderson. Knoerea a înscris în minutul 82 golul de onoare, primul reușit vreodată de roșialbaștri în Italia, într-un meci din cupele europene. Amintim, în tur, FCSB a câștigat cu 1-0, gol marcat tot de francez. Elevii lui Nicolae Dică nu au mai repetat însă prestația de săptămâna trecută, nu au reușit să facă pressing și au fost dominați la toate capitolele. A plouat aproape tot meciul. În locul suspendatului Pintilia a fost titularizat Filipe Teixeira. Nedelcu și Florin Tănase au fost înlocuiți la pauză de Filip și Coman, iar Găman a ieșit accidentat. Față de turul de pe Arena Națională, Lazio a folosit mult mai mulți dintre titularii obișnuiți, singurele absențe notabile din primul 11 fiind de această dată cele ale lui Milinkovic-Savic și Radu Ștefan. Aproape toate favoritele s-au calificat în optimile de finală ale Europa League. Cea mai importantă echipă eliminată este Napoli, care a câștigat cu 2-0 în deplasare la RB Leipzig, însă pierduse turul cu 1-3. O mică surpriză a fost victoria lui Red Bull Salzburg 2-1 cu Real Sociedad. De asemenea, Nice a părăsit competiția învinsă în ambele manșe de Lokomotiv Moscova. Rusia este singura țară ajunsă cu 3 echipe în această fază a competiției, celelalte fiind CSKA Moscova și Zenit Sankt Petersburg 3-0 aseară cu Celtic Glasgow. Echipa care a câștigat grupa din care a făcut parte FCSB, Victoria Pâljen, a învins-o cu 2-0 pe Partizan Belgrad. Borussia Dortmund a trecut cu emoții de Atalanta, a egalat în minutul 83 la Bergamo 1-1 după 3-2 în tur. S-au mai calificat AC Milan, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Olympique Lyon, Arsenal, Sporting Lisabona, Olympique Marseille și Dinamo Kiev. Tragerea la sorți a optimilor de finală ale Europa League va avea loc astăzi. Asta. Ce rău îmi pare. Și de nervi, Nea Gigi. Critica seară pe Olimpiu Moruțan de la Botoșan, care o să vină la vară la Steaua. A, deja? Da. În avans? Da, da, da. L-a împachetat de acum. Mie îmi pare bine că am fost toți foarte aproape. Luca a zis 1-1 la meciul de-aseară. Da, bine. Vlad, tu cât ai zis? Eu am zis cel mai aproape. Am zis, cred că 5-0. Nu, eu am fost cel mai aproape. Am zis 0-0. Nu, bravo. Eu am zis 5-0, numai că am greșit. Adică a fost în oglindă. Da. Înțelegeți? Asta e foarte simplu. Deci eu am zis 5-0. Am fost foarte aproape să nimeresc scorul. Doar ordinea era, adică... Ai ce că mi-a zis cineva, m-a luat cineva la 3 păzește, zice, ai zis 5-0, era pe bune? M-a crezut cineva, adică zău, ce să fac? Patriotismul 1-1, adică... Bine, foarte multă agitație ieri cu meciul ăsta, cu Steaua, cu Tudorel, FCSB, trebuie... FCSB, ne cerem scuze, Steaua e în Liga a 4-a, dacă nu mă înșel. Așadar, foarte multă agitație, eu zic să o luăm ușor, ușor astăzi cu emisiunea, ca să nu ne agităm prea tare. Ușor, uite așa. Știu piesa asta. Așa, uite așa. Fiți atenți, asta e cu dedicație. Uite așa, uite așa, uite așa. Special. Uite așa, uite așa. Concentrați-vă. Liniște. De când răsare și până apune iar soarele, genele-mi tremură, ochii îți caută urmele. Stelele, știi trupul.